สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่334เรื่องความถ่อมใจพี่น้องครับในเช้าวันนี้มีพระคัมภีร์มาฝากพี่น้อง3ตอนด้วยกันซึ่งจะเป็น3ประเด็นในบทเรียนวันนี้พระคัมภีร์ตอนแรกอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่9ข้อที่35พระธรรมมาระโกบทที่9ข้อ35ความว่าถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงพระคัมภีร์ตอนที่2ปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่9ข้อที่35พระธรรมมาระโกบทที่9ข้อที่37ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็รับมิใช่แต่เราผู้เดียวแต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยมาระโกบทที่9ข้อที่37ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็รับมิใช่แต่เราผู้เดียวแต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยพระคัมภีร์ตอนที่3ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อที่6มัทธิวบทที่18ข้อที่6แต่ผู้ใดจะทำให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นทวงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่าแต่ผู้ใดจะทำให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นทวงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่าในวันนี้นะครับมี3ประเด็นจากพระคัมภีร์ทั้ง3ตอนนี้ซึ่งแท้จริงแล้วบริบทก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูแล้วทูลถามพระเยซูว่าใครจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูก็ทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาและให้ยืนท่ามกลางเขาและก็ตรัสสอนพวกเขาว่าพวกเขานั้นจะต้องกลับใจครับกลับใจเหมือนเด็กเล็กๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่มาแย่งกันหรือมาถามว่าใครจะเป็นใหญ่แท้จริงพระเยซูกำลังบอกว่าคนที่เข้าแผ่นดินสวรรค์นั้นต้องกลับใจนะครับมูลเหตุแห่งการกลับใจหรือสิ่งที่บอกว่าเป็นการกลับใจก็คือเขาจะต้องเริ่มต้นถ่อมใจนะครับถ่อมใจและสำนึกผิดเสียก่อนถึงจะนำมาซึ่งการกลับใจใหม่ได้พี่น้องครับผมได้เรียนให้ทราบหลายครั้งนะครับว่าการกลับใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า repent นะครับ repent หรือการกลับใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนอันหนึ่งด้วยเลยทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นอุปนิสัยที่สำคัญที่คริสเตียนกลับใจครั้งแรกบังเกิดใหม่แต่คริสเตียนต้องกลับใจบ่อยๆครับเพราะเขาได้สำรวจตรวจสอบตัวเองว่าเขานั้นยังทำผิดจากเนื้อหนังจากความอ่อนแอจากกับดักหลุมพรางของมารซาตานล่อลวงให้เราทำผิดได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำผิดสิ่งที่จะต้องใช้ก็คือกลับใจใหม่ครับสำนึกตระหนักถึงค่าจ้างของความบาปที่รุนแรงมากก็คือความตายนั่นเองแต่เมื่อเขาสำนึกเขารักในพระเจ้าเขาปรารถนาที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยเขาไม่อยากที่จะมีสิ่งใดที่ขวางกั้นระหว่างเขากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาจึงจะต้องกลับใจใหม่การกลับใจใหม่เกิดจากความถ่อมใจครับพี่น้องเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้3ประเด็นที่พระเยซูกำลังตรัสสอนเรานะครับนอกจากการกลับใจนอกจากความถ่อมใจนั้นประการแรกครับก็คือพระเยซูกำลังสอนว่าการที่จะคิดว่าใครยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสตจักรนั้นก็ผิดนะครับใครจะใหญ่ที่สุดในคริสตจักรนะฮะก็ผิดเหมือนกับที่เหล่าสาวกพยายามตัดสินว่าใครในพวกตนยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องครับใครที่อยากจะเป็นใหญ่ผิดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขานั้นมีท่าทีที่ไม่ใช่เป็นความถ่อมใจนะครับพระเยซูทรงชี้แนะว่าทัศนคติท่าทีเยี่ยงคนรับใช้คือสิ่งที่พระองค์ต้องประสงค์พระเยซูปรารถนาที่จะเห็นในหมู่เหล่าสาวกของพระองค์ที่รับใช้ซึ่งกันและกันนี่เป็นประการแรกประการที่สองก็คือพระเยซูทรงชี้แนะว่าการมีทัศนคติ ท่าทีเยี่ยงเด็กๆเล็กๆเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญทัศนคติแด่ผู้รับใช้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัมพันธภาพของเรากับคนอื่นแต่การมีทัศนคติเหมือนเด็กเล็กๆคือทัศนคติที่เราต้องมีต่อพระเจ้าพระบิดาของเราอันนี้คือประเด็นที่2ครับประเด็นที่3ก็คือจากพ่อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องปฏิบัติกับคนอื่นนะครับการที่ผู้คนปฏิบัติต่อผู้รับใช้และลูกของพระองค์พี่น้องเคยสงสัยหรือข้องใจอะไรไหมครับว่าอันตรายของการชักจูงให้คริสเตียนคนอื่นทำบาปให้ผู้ที่เชื่อนะครับเพิ่งเชื่อใหม่ๆนะครับสะดุดล้มอันตรายขนาดไหนพระเยซูใช้การเปรียบเทียบที่น่าตกใจน่ากลัวมากก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่ทำอย่างนั้นเขาน่าจะตายซะดีกว่าแต่การตายของเขานะครับก็คือการตายที่ไม่มีทางรอดเลยครับเอาหินโม่ผูกคอทวงลงทะเลลึกหินโม่นั่นก็คือหินหนาๆ นะครับเป็นเหมือนกับล้อรถยนต์เนี่ยครับเป็นหนาๆแบนก้อนใหญ่หนักมากเวลาโม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโม่ข้าวโม่แป้งหรือข้าวโพดหรืออะไรก็ตามนะครับต้องอาศัยแรงลาหมุนในการโม่เพราะฉะนั้นอาจเป็นไปได้ครับว่าเหล่าสาวกจะประทับใจในถ้อยคำของพระเยซูและเราเองจะต้องคิดว่าถ้อยคำที่พระเยซูสอนเรานะครับเป็นประเด็นที่3นั้นเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสครับพี่น้องครับการถ่วงนะครับการเอาคนเนี่ยถ่วงน้ำนะครับโดยที่เอาหินโม่ผูกคอเขานะครับเป็นการประหารชีวิตแบบหนึ่งของพวกปาเลสไตน์และโรมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นความหนักหนาสาหัสของการที่เราจะต้องระวังเพราะเราจะพยายามที่จะไม่ให้ผู้เชื่อสักคนเดียวสะดุดไปเพราะฉะนั้นบางครั้งทีเดียวในการรักษากฎเกณฑ์ธรรมบัญญัตินะครับจะต้องมีการพูดจาแบบตรงไปตรงมาแต่พี่น้องครับนี่คือความยากของการอภิบาลดูแลจิตวิญญาณของคนในคริสตจักรของพวกเราทั้งหลายเพราะเหตุที่ว่าเราจะต้องยืนอยู่ในความบริสุทธิ์ความถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันครับเราจะต้องรักษาคนอย่าให้เขาหลงหายไปอย่าให้เขาสะดุดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันครับสิ่งที่ง่ายกว่าก็คือเราจะต้องพยายามให้คนไม่สะดุดนะครับก็คือเขาจะต้องรู้หลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้าจะต้องนำเขามาเรียนระวีวารศึกษานำเขามาศึกษาพระคัมภีร์นำเขามารับการเลี้ยงดูทั้งสาวกเพื่อที่เขาจะเติบโตขึ้นและไม่สะดุดง่ายเมื่อไม่สะดุดง่ายเขาก็จะเรียนรู้และเติบโตขึ้นจนกระทั่งถึงจุดที่เขาจะไม่สะดุดใครพี่น้องครับไม้กางเขนนั้นได้ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ทั้ง3ตอนนี้หรือในหลัก3ประการนี้เราเห็นไม้กางเขนแนวดิ่งก็คือเรื่องของความถ่อมใจครับความถ่อมใจนะครับเป็นสัมพันธภาพเป็นสัมพันธภาพที่เราซึ่งเป็นเหมือนกับเด็กๆจะต้องมีต่อพระบิดาพระเจ้าของเรานะครับส่วนไม้กางเขนแนวขวางครับแนวราบก็จะเป็นท่าทีผู้รับใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพของเรากับคนอื่นเราจะต้องมีสัมพันธภาพนะครับในเชิงเรากับคนอื่นเรากับผู้ร่วมรับใช้เรากับทีมงานก็คือต้องรับใช้ซึ่งกันและกันนะครับและบทเรียนประการที่3นะครับผมจะสรุปก็คือเราจะต้องระมัดระวังครับที่จะทำอันตรายหรือไม่ก่อเกิดอันตรายกับลูกแกะของพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับใน3ประเด็นก็คือทัศนคติแบบผู้รับใช้ทัศนคติเหมือนเด็กๆและทัศนคติที่ระมัดระวังไม่ทำให้คนอื่นสะดุดอาเมน